Berte? Nei. Jo, det er det. Ok. Nei. Jo. Ikke tull. Kom igjen. Fyr alle de... Jeg husker ikke. Skal jeg ta den? Vi tar den ut, Tor. Fyr alle hyrd I den regnbågen Auf im dunkelsinn Und die Wahrheit in verborgen liegt Fyr alle hyrd I de ungesagte Worte verstehen Fyr alle de sing ich ein Lied Dette radioresepsjonen I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Lorraine! Låta heter Heaven, og det fredag her I radioresepsjonen. Hva betyr dette ordet? Det betyr at vi pleier å spille The Landlord's Daughter. Ja, og den har ikke blitt stjålet av Finn Bjelke og hans herre. Jeg tar det utelukkende på min egen kappe. Ja, det gjør du vel. Så finner den fram. Jeg faktisk delvis skyld I deg I går. Ja, det du det? Ja. Ja, vel. Vi får bare vente til du klar, Tore. Ja, vi venter. På småltokken litt mens du da, Tore. Skal han... Da jeg klart. Much has been said of the strumpets of yore Of wenches and baldy house queens by the score But I sing of the baggage that we all adore Oh, the landlord's daughter Oh, the landlord's daughter Og hjertelig velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey Og her sitter gutta, vet du, fra rollresepsjonen Og svinger seilen igjen Hva drikkes I dag, Torbjørn Thurmann? Pint Jägermeister Oi, går hardt ut Ja da ja, ja, ja. Bjørte? En tequila Oi, sånn, pint Ja, en pint av tequila Jeg tar en pint av eggnog Landlords daughter Landlords daughter Jeg tar en pint av eggnog Her, kan vi skru av musikken nå? Det koselig, cirka 40 sekunder som den varer når vi spiller den. Vi veldig flinke til å kjenne vår besøkelsestid på The Mouse and the Donkey, for det blir fort litt kjedelig dette med The Donkey-greien. Ja, og etter at du har fått deg en pint med tequila, en pint med Jägermeister og en pint med eggnog, så kan det bli litt for gøy, kanskje. Ja, ikke sant? På tide å spasere ut av puben. Vi ruer oss litt ned og setter I gang denne sendingen. Det har vi gjort. Vi skal ha et koselig gjensyn I dag. Gjennhør, heter det vel? Han går sur. Jeg bare en halvliter med eggnog som går rett I fletta på meg. Vi skal gjennhøre med en fyr som heter Halvor. Ja da, Halvor Meppel heter han. Han en gammel kjenning av programmet. Han jøde. Han gammel alkoholiker, tørrelagt sådan. Han går på møter jevnlig, sammen med Bjørte. Yep. Og han kaller seg for lommelegen, og folk kaller ham stort sett for lommelegen. Ja, går under tilnavnet til lommelegen. Mm. Ja. Ellers så det jo 1. desember I dag, og det sikkert mange som lurer på om vi skal snurre I gang vår adventskalender her I radioresepsjonen. Mm. Skal vi det, Basse? nei, Bjørte, vi skal ikke ha noe adventskalender, har vi bestemt oss for. Men vi skal ha en liten sånn mini-adventskalender, nemlig at Tore forteller litt om Henry Rinnan hver dag. Ja. Har du noen facts I dag, Tore? Ja, det har jeg, og det skal man få høre mer om hvis man følger med. Stay tuned her I radioresepsjonen. Var det en teaser? Et frempek I sendingen? Ja, frempek kan du godt si. For vite litt, men ikke alt. Det for å holde på lytterne, det vet du. Ja, ja, ja. Ja. Smart. Hvis du smart, så gjør du sånn, teaser du hele sendingen. Og så... så gjør de morra I stedet ja. Mm. Var du sammen med Frank fra kommunen I går, Bjørte? Søderkontakten din? Nei, du mener Frank! Fra kommunen? Oslo kommune Det var jeg Det var du? Ja, bare sent på kvelden Han lagde litt kveldsmat til meg Eller hjalp meg med å lage kveldsmat Hjelp til selvhjelp, du skal jo egentlig gjøre det selv Ikke sant? Mm. Det sånn at han tucks you in? At han brer over dynene og tar det under... Ja, under armen og sånn Ja, under føttene Lager han noe sånn at du blir en slags en sånn strek Han pakker deg inn både under føttene Det som blir en slags sånn rullepølse ja. Og så går han så går han, han har nøkkel I leiligheten Han har nøkkel, ja. Han har, nøkkel I leiligheten og... Nå har jeg vært bekymret for deg Jeg snakker opp på deg, jeg beklager deg Jeg ble bekymret for deg, så tenkte jeg fikk høre om han støttekontakten Frank fra Oslo kommune Og da ble jeg så betrygget Ja, ja, lommelegger det Og så skal vi se fra one-liner ekstravaganza her I dag Virker som de fleste allerede har fått med seg det For det har vært sendt inn ganske så mange allerede Ja, 1987 koder av resepsjon Til alle som har lyst til å sende inn one-linere Og jeg vet at det Altså dette kan enkeltindividet gjøre Eller one-liner-verksted Eller bedrifter, eller one-liner-verkstedene Som har dukket opp I Norge Kan med frivillige og idrettslag Ja, gjerne det også Alle som vil, rett og slett Gammel og grå, hvit og ung, svart og, blå. Og blå. 1987, kodere resepsjon. Dette er Muse og Knights of Sidonia, har du det? Sidonia. Yes. Radioresepsjonen. Kjemperokkete sang i radioresepsjonen. Dette var Muse med Knights of Sidonia. Jeg tror det Kydonia. Nei, Sidonia. Okay. Knights of Sidonia. Muse, kjemperokkete. Og radioresepsjonen liker kjemperokkete ting. Gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi. En brikk. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Er det sikkert mange lyttere som lurer på. Hva skjedde med de crazy gutta på radioen? Og vi kan jo begynne. La oss begynne med Tore Sagen i dag. Ja, skal jeg ta rett på Rinnan nå, eller vil jeg skal fortelle om noe annet jeg gjorde det siden sist? Har du gjort mer enn å lese om denne Rinnan? Nei, strengt tatt så har jeg ikke det. Jeg drar vanligvis rett hjem, setter meg ned og venter til jeg skal sove. Ah, vanligvis på torsdagen drar du jo på fylla. Ja, det er sant. Det er også grunnen til... La oss prøve å ha dette, altså ikke trekke dette programmet helt ned. La oss prøve å ha litt verdighet igjen, gutter. Ja, når det blir sånn fis og fylla og sånn, ja, så synes jeg, da synes jeg vi mister det litt. Ja, vi mister det litt. Ja. Visste, det er for enkelt. Så unngå fis og fylla her i dag. Jo, grunnen til at jeg valgte å utsette da denne dagen som var i går, torsdag, hvor jeg vanligvis da er ute og danser på fortauen i Oslo sentrum, så er det feil. Sånn som du skurrer av. Nei, nei, det skudder litt noen ganger, men det går greit. Grunnen til det er at i dag så er det den store feiringen her i P3. Vi skal ha julebord i dag, i kveld. Stemmer. Klokken 19. Så jeg sparer meg litt til det, for da kan jeg feste dobbelt da. Det betyr ikke at jeg har blitt noe veikere. Jeg er samme unge kalven som er glad i å en pinne i ny og ned. Ja. Er ikke det? Ja, okay. Men hva gjorde du egentlig i går? For dette her er egentlig bare hvorfor du ikke var ute på ja, det du kaller fylla, Bjørte. I går så leste jeg videre i boken om Henry Rinnan. Hvem var Henry Rinnan? Han var en slem fyr. Han jobbet... Titlen på boken, jeg spurte ikke. Oh, ja. Og svaret kommer da i boken. Og jeg fikk lære da om Rinnan nå at han... Vi har kommet litt lenger ut i livet hans. Han er rundt 17-18 år. Ja, vel. Og han har fått kjøpt seg en revolver. Ja da, og det er ikke bra at Henry Rinnan har fått kjøpt seg revolver. I tillegg så har han en bil. Han er en av få som har bil. Det står i boken at det er like vanlig for en ung gutt å ha bil som det er for en ung gutt i 1974 å ha et eget fly. Ja, men så bra sammenligning da. Ja, i hvert fall så Rinnan prøver å sjekke seg. Sier at han har hatt samkøm med opp til flere kvinner. Det viser seg å være feil. Det viser seg å bare være løgn. Han har nesten ikke hatt sex med noen. Henry Rinnan i 17-årsalen jugde på seg at han ligget med damer. Og så hadde han kjøpt seg pistol og bil. Ja, han kjøpte bil. Litt av en karakter. Han disponerer en bil fra arbeidsgiveren sin. Og han kjører da folk rundt på fester rundt omkring i Trondheimsområdet. Ja. Og så skyter han med pistolen sin. Det skremmer ikke de andre guttene så mye, for han er en såpass liten fyr. Han er bare litt over 1,60 høy. Så de blir liksom ikke redd for Rinnan. Husk at du må porsjonere ut all informasjonen du har om Henry Rinnan til denne, hva skal jeg si, litt uhøytidlige julekalenderen vår. Jeg kan bare si en ting om den boka, at jeg er så vidt i gang, og godsakene kommer på rekke og rad. Og målet er å være ferdig til julaften, selvfølgelig. Da er det er en slags julekalender. Ja. Ja, sånn som du snakker om Henry Rinnan nå, så høres Henry Oliver, som jeg Henry Oliver Rinnan, ja. Så høres det jo ut som om at han kunne vært med i radioresepsjonen hvis han var født eller levd på denne tiden. Men der var jo en, for de som ikke vet hvem denne fyren er, hvem var han egentlig? Han var altså egentlig bare en helt vanlig nordmann, som valgte da å kaste seg opp på nazistenes side. Da har han for øvrig gjort det i boken allerede. Han har fått tilbud på et hotell i Trondheim av en nazist og være med som spion. Porsjoner! Han er altså spion og ender opp med å torturere og drepe mange mennesker på vegne av Quisling og Hitler. Jeg stopper deg der, Tore. Ble det mye nå? Mer om Henry Rinnan i mandagens utgave av radioresepsjonen. Bjørte Paul, hva gjorde du i går eller de siste 24 timene? Jeg tilbrakte kvelden sammen med Steinar, Basse og Sexylubben. Vi hadde øving i det som skal være band på julebordet til P3 i kveld. Julebordsorkestret? Ja, vi spilte sammen Alanis Morissette sin låt Ironic. Ja. Jeg kan godt det. Ja. An old man turned 98. He won the lottery. Died the next day. He waited all our life. Jeg kan det egentlig. Vet du hva? Kjempebra. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride. Du skjønner hvor bra det blir. Ja, det kommer til å bli stengelig. Bjørte på trommer. Ja. Og andre medarbeidere som ikke er like fascinerende som oss her i radioresepsjonen på andre instrumenter. Månefisken i kveld. Hvis du skal komme og se. Nei, det er ikke åpent selskap, men du kan jo prøve å bråke. Det har vært et forsøk. Det har vært et forsøk, jeg synes det. Det koster, da kan det koste 50 kroner i døra, eller? Det kan koste det. Hva heter bandet? Jeg tror ikke det har bestemt noe. Hvis det er noen der ute som har et forslag til hva bandet kan hete, så send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no eller sms 1987 koderesepsjon. Og så sleng på en one-liner da, når du først er i gang. Ja, sleng på en one-liner, ja, kjempebra. Vi skal snart få møte Halvor Meppel, vår venn lommelegen. Det er ikke du som er lommelegen, Tore? Nei. Er det du som er lommemannen? Det vil jeg helst ikke tale om. Ok, du vil... greit. Vi skal høre Madonna, dette her, Jump. Du hører på radioresepsjonen på P3. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride. Ja, jeg bare øver litt til... Vi skal møte lommelegen ved Halvor Meppel, er hans navn, jøde av bakgrunn. Ja, gammel jøde. Ja, er det noe mer vi må si om det? Nei, det er ikke så mye å si om det, jeg vil bare si at det er lenge som jeg møtte han, og livet hans har egentlig bare gått sin vante gang, men så oppsøkte jeg han nå nylig for å lage denne montasjen, skråstrek reportasjen. Mm. Montasje-reportasjen. Og da, for å si det sånn, det skjer noe mildt sagt dramatisk i livet til lommelegen som snur opp ned på alt mulig rart. Jeg sier som svenskene, låt oss lysne. Hei! Halvor Meppel heter jeg! Men som lommelegen er det de fleste kjenner meg. Ikke større enn en kaffekopp jeg er, men mindre enn en fyrstikkeske er jeg. Du, bena Steinar Spremo, og fast deg holde, for vondt dette gjør ikke han. Jeg angrer så sykt på at jeg tok den piercingen, ass. Klok etterpå, det vil være lett å være, Steinar, ære. Jeg også en del av Trance House-miljøet på 90-tallet var. Jeg støvler regnbuefargede bukser med lenke fra kne til kne, høy og hard piggsveis og lommene fulle av ekstasi jeg en lengre periode hadde. Er det sant, Dobbelel? Var du på Hyperstate i 96, da? Jeg omvar! Jeg lightstick ansvarlig det året var! Var det deg? Da jo! Så forsiktig du i ukene fremover, være med oss, Steinar! Ellers svamplegmene skade ta, og du presterer jeg lenger kan. Kloak rant ut i korridorene på A-hus. En hel sengepost måtte evakueres. I dag er jeg avspasserer, gjøre skal! Det er deilig å hele dagen i slåbrokk og mens jeg et glass kaffelikør til repriser av gårsdagens lokalsendinger på NRK nyter gjør! Senere er jeg på restauranten fra Skati med gode jødevenner fra Legeforeningen og tur ut skal før vi på herreklubb trekker. Et antrekk av blå dobbeltspent dress og singlet, hvite mokasiner uten sokker og rutete sixpence jeg bak frem på meg skal ha. Og i brystlommen et lomme... Meppel? Ja, hei, Dobbel-L. Det er fra Ullevål sykehus. Vi har fått et brev til deg fra Afrika her. Til meg et brev fra Afrika? Men ikke adresse på sykehuset siden jeg urolog var her, rett? Nei, nei. Men vil du at jeg skal åpne det, eller? Det ja, at du skal gjøre, vil skal. Ok. Her står det, Halvor, at du har jobbet for Leger uten grenser i Tanzania fra 78 til 1981. Ja. Det stemmer jo. Og at du gjorde en dame gravid. En lommenegresse. Lommenegressen fødte dette barnet et guttebarn, og han heter Actus Actus. Og han er i dag 27 år gammel. Han er blitt leder for en klan som systematisk driver med etnisk grensing, og nå bønnfaller mor og deg om å komme ned og prøve å snakke med Actus Actus. Hun mener at grunnen til hans følelsesløshet er fraværet av en far. Siden jeg er 120 000 bonuspoeng hos Hans Bråtens de siste 10 årene opp meg har samlet, jeg er en gratis reise til Tanzania antageligvis råd til har. Jeg er umiddelbart en reisebukkeskall, og Actus Actus og lommenegressen en prat med taskall. Er Actus Actus også lommeformat? Nei, nei, dobbelt L. Nei, det står her at han er 1-1. Tenk at jeg er en sønn fatt har. Jeg meg med lommenegressen gifte skal, og praksis i en drabantby utenfor Dar es Salaam skaffer meg gjøre skal. Vi sammen Actus Actus på rett kjøl igjen skal få. Actus Actus Meppel han heter skal. Men først, jeg dutifri handler må. Konjakken flaske, en Barkley kartong jeg kjøper må, en kingsize pose Snickers og en deodorant uten alkohol. For meg det god lukt til jeg 64 år nok blir her. Vi skal se hvilken gate jeg frareise skal. Nei. Nok en fiasko i lommelegens liv er blitt til. Flyet til Tanzania fra gate 48 om 3 kvarter går fra skal. Og jeg av erfaring 4,5 timer ut dit bruker gjør. Da er vel bare for meg å flytoget hjemta opp i skoesken meg legge, og en ny flight på SAS Bråten stått enda bukke, og fullpris denne gangen betale, siden jeg nå bonuspoengene brukte opp nå har, skal... Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Ja da, det var Supergubbytter det fra Norges land, eller Kongerike Norge, you know, før det, Faith No More, I'm Easy, er like Easy, som er originaltitlen på denne låten. Og hvem var det som hadde den, Bjørte Paul? Faith No More, var det det? Ja, det var det nå, men hva som var originalen? Og Lionel Richie. Ja, vår venn Hestefjes. All night long! All night! All night! All night! All night, all night long! All night! Det var lenge siden. Ja, det var lenge siden. Det var koselig, koselig gjenhør. Vi har fått en del, forslag til hva som, hva bandet skal hete, som vi skal, altså bandet vårt som skal spille på julebord i kveld. Og det er flere som har foreslått, hva med radioresepsjon Head? Altså som Radiohead, ikke sant, radioresepsjonen. Jeg ser også at Fat and the Boys er foreslått. Ja, slags blanding av meg, Tjukken, og Bjørtes gamle band, nemlig Mac and the Boys. Mm. Synes det var litt kult navn det. Ja, ok det. Er det noen andre forslag som, som kommer gjennom nålige? Jeg synes radioresepsjon Head er kanskje en vinner allerede. Ja. Er ikke det er noen premie eller noe sånt, men det kan vi kalle oss. Ikke noen sendeplate? Ja, nei. Skal vi sende sendeplate? Ja, da får de be om det. Ja. 1987 koderesepsjon. Vi holder selvfølgelig på med one-liner extravaganza, og her kommer kjenningsmelodien. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Og vi setter i gang vi straks om en gang med en one-liner fra Geir Anton. Hei Geir Anton! Hei Geir Anton! Og det er en engelsk, eller kanskje brittisk one-liner. Først og fremst brittisk, fra brittiske øyer. Ja, og derfor så er det jeg som må ta den siden jeg har best engelsk uttale. What is the pirate's favorite country? Har ikke peiling, I don't know. Argentina! Og om jeg kan ta en. Du spør så fint, så derfor. Ja, denne kommer fra Kjørven. Hei Kjørven. Hei Kjørven. Hva heter byen der verdens minste mennesker bor? Nei, hva heter den? Hva er det for noe? Jeg husker ikke. Baby. Baby går like fint. Baby fungerer. Ja, spørsmålet kommer fra i landet. Skal jeg få en liten tudelur på den? Takk for det. Da skal jeg ta en som er sendt inn fra en som heter Vibeke. Hei Vibeke. Hun skriver: hva er det mest kvinnevoldelige dyret i jungelen? Har ikke peiling. Vet ikke. Moskusen. Hæ? Den er Moskusen. Den er veldig stor. Det er nok. Det virker jo veldig ironisk. Det er ikke ironisk. Nei, vi ler meg jo gjerne. Ja, ja, det er veldig morsom, men den er veldig kvinnefintlig da. Hvis du først skal være kvinnefintlig, så passer han jo fint da. Ja, men du, folk som har planer om... Folk som er kvinnefintlig der ute, så beklager jeg. Folk som har planer om å mose kusen til kvinnene sine der ute, vi tar sterk avstand for det her. Jeg sendte noen kvinner, så jeg synes det legitimerer det hele. Vi Bekke som hadde sendt inn den. Ja, da er det min tur. Ja, det er vel det. Ja. Ja. Dette her er fra Christian, one-liner-fabrikken i Skjeberg. Hei, Christian. Hei, Christian. Og han har blandet norsk og engelsk, han. Det er, synes jeg er moro. Det er moro, litt sånn som du gjorde julekalender for 5-10 år siden. Ja, hvorfor kan ikke jeg slippe en vinn når Selina Milfarthead? Ja, det var kul. Ja, den likte du, Børte. Ja, den likte jeg. Kan jeg ta inn fra Henrik? Spør du, eller? Ja. Så, er det greit for meg, i hvert fall? Ja, ta den da. Den skal leses opp av meg, står det her. Ja. Vet dere hva lusa til Steinar kaller vikene til Steinar? Hva kaller du lusene? Hvilket lus? Ja, jeg tenker jo det da, et sånn hypotetiske lus. Hypotetiske lus? Ja. Jeg godtar den, ja. Nei, jeg er spent på svaret. Ta den en gang til, du gjør det. Ja. Vet dere hva lusa til Steinar kaller vikene hans? Nei, hva kaller lusa til Steinar kaller vikene hans? Fergeleie. Ja, morsom. Jeg tar en fra Dølle Døkke. Han har kommet med litt dårlig igjen. Jeg har nesten ikke så den har kommet gjennom Nordøy, men det er greit. Det er bedre å være solbrent i rasset enn å bli rasset av en solbrent. Jeg synes den er litt rolig. Den er litt for grov. Ja, den synes jeg, den kunne vi holdt oss for god for å ta. Ja, hva sier Frank fra Oslo kommune da, når jeg har sånne onlinere? Frank er mest opptatt av at jeg ikke leser sånne onlinere, okay. Så du får bare leve ditt eget liv og ta ansvar for dine egne handlinger. Og det gjør jeg. Fyr av en du, Tore. Det gjør det. Jeg vet ikke om vi har tatt denne før, det beklager jeg i så fall. Synes den er god og artig. Den er ukjent innsender. Kjør på! Hva begynte kaptein Sabeltan å synge etter de hadde vært i en liten afrikansk landsby? Har ikke peiling. Nei, hvis dette her er noe... Hiv og eit! Nei, Tore, det virker som om du synes dette er gøy. Det er ikke gøy, det er støtende for veldig mange mennesker som har... altså, dere kan sende deg rett i kringkastingsrådet. Denne debatten har rast i media i mange hundre år. Hvilken debatt da? Om den er støtende eller ikke, og den virker den selvfølgelig støtende. Bare inkluderende for de som har HIV og AIDS. Jeg prøver å glatte det over med en helt intetsigende og med en morsom one-liner fra Soddivott. Hei, Soddivott. Hva kalles den amerikanske elvedronninga? Hva har ikke peiling. Kalles den amerikanske elvedronninga? Mrs. Ippi. Kan jeg ta en nå? Ja. Denne kommer fra Jungelvitsekongen. Hei, Jungelvitsekongen. Hvilke dyr er det slappeste i jungelen? Nei, hvilke dyr er det? Sløven. Den synes jeg er sånn passefin og uskyldig. Den er morsom, den støter ingen. Ja, den er litt sånn Monty Python-aktig. Ja. Frank ville vært glad, hadde han hørt på. Ja, jeg hører den ikke på. Jeg tror ikke det. Er det meg nå? Er det det? Ja, vi kan godt ta en av. Den er fra Daniel. Hei, Daniel. Han skriver som følger. Vet dere hvorfor Max Mekker puler med alfa i slutt nå? Er det bare voldsomt med lytehumor som renner ut av den skjøttene kjeften? Hvilke lyter er det som er? Strengt at puling er ikke lyte. Nei, det er bare en lyte, er det? Nei, for deg er det kanskje en lyte. Nå, hva kan du ta? Det er underbuksehumor. Det er underbuksehumor, Tore. Skal jeg omformulere? Ja. Ikke fortell han så veldig høyt da. Fortell han forsiktig. Så rolig. Vet du hvorfor Max Mekker har sex med Alfa og ikke med Bjørne? Nei, jeg har ikke peiling. Fordi Bjørne er allerede betjent. Ja, den var litt fin. Han er betjent, er det vel du prøver å si. Hva sa jeg? Er betjent. Han er allerede betjent, står det. Ja. Slutt. Hei, gutter. Hei, gutter. Hei, gutter. Øgga. Hei, Øgga. Har en one-liner til Steinar. Ja, takk for det. Den er engelsk, selvfølgelig. Ja. Your mama is so ugly. The elephant man paid to see her. Ok, ja, jeg skjønner. Kan jeg ta en? Et litt ordspill her? Er det det jeg ble siste? Ja. Jeg skal hilse fra Jon. Hvem Jon? Radioresepsjon. Vi sveiver i gang i låten, Tore. Yes. Vi hører Dumne Boys. Dette er Lunta Brenner i radioresepsjonen på P3. Heisan, heisan. Og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-line-spalte. Takk for det. Det stemmer, og one-linerne renner inn til oss. Det er vanskelig å velge, for vi blir så oversvømmet av one-linere, og det er et luksusproblem, selvfølgelig. Absolutt. Men jeg vet at Tore, du har forberedt en hyggelig, sympatisk og god one-liner, og har plukket ut denne fra en lytter. Kom igjen. Det er... Jeg var ikke så koselig den jeg har plukket ut. Kom igjen, ta en koselig en. Ok, egentlig skulle jeg ta en litt kritikk av skrivingen av online på tekstmelding. Ja vel. Det er et godt eksempel her som Leif Kniven har sendt inn. Hei Leif Kniven. Hei, Kniven. Han har skrevet følgende, og jeg leser bare som han har skrevet. Man må forstå at man må korrekturlese før man sender den inn. Hei, sa gutter. Vet dere hva Askepott hadde blitt kalt hvis hun var lesbisk? Nei. Ja, nei. Og så skriver Leif Kniven. Ja. Skikkepott. Det er jo ikke noe gøy. Nei, det er jo ikke noe gøy, ikke sant? Du hører ingen le her i studio i hvert fall. Jeg eller ikke. Nei, og så man må være litt forsiktig når man skriver tekstmelding, og så lese over en til to ganger. Vet du hva? Hvis han hadde skrevet den helt korrekt, så tror jeg ikke jeg hadde ledd av den heller. Hvis han var alt for grov. Ja, den var for grov, selvfølgelig var den for grov. Du skal ikke spøke med sånne eventyrfigurer. Inge N. har sendt oss en one-liner. Hei, Inge N. Den er litt omfattende, men allikevel. Ikke, den er ikke så lang, men den fordrer at du er med på en ganske lang tankerekke. Dersom vår staude skulle gifte seg med Ivar Herre, ville hun da blitt vår herre? Da må jeg spørre, hvem er Ivar Herre igjen? Ja, han Ivar Herre skulle ikke ha møtt. Kan jeg ta en nå? Hei, sånn Ivar Herre her. Du, nå tar jeg en. Kom igjen, Bjørte Herre. Denne kommer fra sykepleier Fredrik. Hei, Fredrik sykepleier. Hvilken fugl er den våteste fuglen? Nei, jeg vet ikke. Hvilken fugl er det? Nedbird. Den er fin. Ja, kan jeg ta en dam? Ja. Den er helt hyggelig altså. Ikke noe sånt i det hele tatt. Den er fra Eirik og Asger. De er bilmekanikere. Hei, begge to. De skriver: vet du hva bensinen sier da den kommer ut som eksos? Nei. Jeg var inne på tanken. Nei, det var fin. Ja, det var rund og god og sympatisk og jovial. Trygg og fin og ikke noe slag her eller der. Jeg har lyst til å ta en e-post her, one-liner. E-post, one-liner. Okay. Fra Juan Lanier. Hei, Juan Lanier. Han skriver: hva er den mest populære leken i jungelen? Nei, det aner jeg ikke. Aldri lekt i jungelen. Avsked på blå tapir. Jeg tok ikke den, jeg. Nei, tapir er da et dyr. Eller, er det en ful? Er det en dyr? Spiller ingen rolle, morsomt er det uansett. Nei! Ja, ja, ja. Jeg kan ta en egg. fra en som er anonym. Ja vel. Hvorfor kan ikke jeg vinne furu når Stig Van Eyck? Van Eyck er det. Van Eyck. Det er fra, han er fra han er jo nederlandsk herkomst. Er denne sakset fra Dagens Nyheter? Nei, den er nok noen år gammel. Den begynner å bli noen år gammel. Nok det, ja. Sveinung har sendt den her. Hei, Sveinung. Tar den, ja. Hei, Sveinung, ja. Vet du hva de gjør i det britiske kongehuset når de fryser? Nei, jeg har ikke peiling. De fyrer med miljøvennlige Buckingham pellets, vel? Ah! Det var jo fantastisk. Da skal jeg ta den her. Det er fra Lager Harald, Tove Mette og Lillegutt. Hei, hei Lager hei, Harald, Tove Mette og Lillegutt. Har dere hørt om dama som var så våt at flatlusa brukte sprekken hennes til å rafte i? Jeg mangler ord, jeg. Du kan sende den opp til Kringkastingsrådet. Kan gjøre det. Ja. De sitter og venter. De sitter og klør seg ræva der oppe på kabelen. Den er bare inkluderende for alt som har flatlus. Jeg synes han balanserer på en knivsegg nå. Ja, men hvis jeg balanserer på en knivsegg, så skal det være greit. Ikke knivsegg. Jeg prøver å ta en litt koseligere enn jeg. Ja, alright. Fra Tor-Erik Martinsen. Hei. Nordbygda. Hei. Hvilke dyr i havet er alltid drittings? Spekegarn vel? Nei, det er ikke noe det. Det er ikke noe det. Det er ikke ferdig. Jeg tar den på nytt. Hvilke dyr i havet er alltid drittings? Nei, det er ikke peiling. Spekkhoggeren vel? Nei. Den har fått til seg for mye pingvin. Pingvin? Nei, ok, jeg tar den en gang til. Jeg tror folk skjønte den. Hvilket dyr i havet alltid drittings? Nå begynner jeg å lure. Spekkhoggeren. Det er riktig, men hvorfor? Jeg vet ikke. Fordi den har fått til seg for mye pingvin. Oi, oi, oi. Uff da. Er det Kolsen? Ja, jeg tror det er det. Hvorfor kan ikke jeg nappe laksen når Carl Petter Løken? Nei, det rører ikke snarere. Nå er det for mye, nå er det for mye håndverkerhumor her. Vi kan ikke ha det. Nå, nå sender jeg alle håndverkerne som hører på radioresepsjonen opp til Kringkastingsrådet, så får dere snakke med Valborg og Valgjer, eller hva de heter. Du kan bare følge etter meg, for jeg vet hvor det er. Ja, følge etter Tore. Han har grønn hetejakke på seg i dag. Ok, vi runder av dagens one-liner-spalte. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn. Det varmer, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ikke bare følelsesmessig, også lommebøkene våre, for det koster jo 3 kroner å sende disse tekstmeldingene. Det glemmer vi å si. Nevnte vi at vi pleier å laminere de og ha de i lommeboka? Nei, men si det du. Vi pleier å laminere de beste vannlederne og ha det i lommeboka. Ja, vi skal høre Lorenzo, dette er Late Night Deja Vu. Vi. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Lorenzo, nei, Late Night Deja Vu, vi. Jeg er ikke helt sikker, jeg tror Lorenzo sier det feil. Jeg tror det er Late Night Deja Vu det skal være. Beyoncé sier Deja Vu. Og Lorenzo har muligens gått på en smell, men jeg synes låta er upåklagelig uansett. Det er jo nesten ingen norske band som står igjen med Frankrike uansett, så det spiller jo nesten ingen rolle. Nei, det er sant, for det er jo det samme fra det franske språk. Det er det samme fra. Ja. Caroline Kryger slo gjennom i Frankrike. Ja, en av få. Hun gjorde det ganske bra, der solgte 100.000 vis av plater. 100.000, eller vis? Vis. 100.000 vis av plater, ja. Hun hadde en hit som heter, jeg tror han heter You Call It Love, eller noe sånt. Åh! You call it love. Na na na na na na na na na na. Husker du den? Ja. Det var sånn det var? Ja, sånn det var. Og jeg skal synge den på julebordet i dag. Lite. Månefisken fra, ja, 8 år ut. Jeg vet ikke, det kommer ikke til å være åpent her for vanlige folk, men det er lov å prøve seg. Ja, det er ganske stort. Vaktholdet er helt enormt. Sikkerhetsombudet er sidesyke. Jeg blir litt delt hvis det kommer noen lyttere og prøver å komme seg inn der med vold. Jeg blir sånn delt i oppfatningen. Jeg synes det er koselig, men likevel synes jeg det er litt brutalt. Ja, vold har jo aldri vært hyggelig. Men vi elsker jo lytterne våre, så ja. Hils til oss og si at de skal komme ut og snakke med dere hvis de ikke kommer inn. Okay. Går ikke det han har gjort det? Jo, du går ut, du. Ja. Det ble veldig rart. Det ble veldig, veldig, veldig spesielt. På en annen sær måte. Men uansett, vi skal runde av sendingen vår, og det gjør vi som vanlig med vår gamle sjokkmaskin. Stikker fingrene inn. Den som får den blir skutt med AK-47. Softgun. Jeg vil ikke ha den i dag. Ikke heller. Jeg får den, helt sikkert. Nei, den streker den. Den lade oss opp. Den lade oss opp. Oh lord, du skal få bli skutt av meg, lille Tore Mann. Skal skyte deg i sterten så det synger. Hey! En til? Nei, nei, nei. Hvorfor ikke? Ok, da. Ikke samme sted. Og vi runder av og ber dere så gjerne høre på vår beste oppsending i morgen mellom klokken 12 og 2. Radioresepsjon spesial. Og la oss nette din, din iPod. Vi er tilbake igjen på mandag, og da skal vi fortelle om julebordet. Ja, det skal vi gjøre. Ja. Hva sier du? Ikke noe. Nei, du peker. Ha ja! Ha ja! Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.